Ja, ze speelde toen nog met een echt orkest. Kwam niet uit een doosje. Dusty Springfield, je hoorde haar met You Don't Have To Say You Love Me. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent, ook deze avond weer bij de late avond. Lekkere muziek heb ik voor je in de aanbieding, dus zoals iedere dag eigenlijk. De show, niet alleen ik hoor, ook mijn collega Bert, die er op dinsdag en donderdag zit. Wat heb ik zo al in de aanbieding, behalve die muziek dan? We gaan het hebben over Viola Foundation. Ze maken, wenskaarten. Hele mooie trouwens. En de opbrengst van die wenskaarten, die gaan naar een goed doel. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Verder gaan we het hebben over Stichting Elkerlik. Wat doet die stichting? Dat hoor je ook zo meteen. Uitgebreid, dan ben je er ook weer van op de hoogte. En Willy Atema gaat het hebben over Japan en Van Gogh. En dat allemaal in het Mestdag in Den Haag. Je hoort het allemaal hier, in jouw late avond. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think say a few things

Je maakt er wenskaarten van. Hele mooie natuurwenskaarten. En je verkoopt ze in je eigen webshop. violefoundation.nl. En de opbrengst? Die gaat naar een goed doel. Hoe zit dat? Ik ga erover praten met Grete Viole. Ze is nu aan de Skype rechtstreeks vanuit Waddinxveen. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Viole, wat is dat voor een foundation, de Viole Foundation? Dat is een stichting die zich richt op natuur, fotografie en het maken van wenskaarten. Ontwerpen, uitgeven en de opbrengst van de wenskaarten, dat gaat naar het goede doel toe. Ja, waarom bent u daaraan begonnen? Nou, wij zijn beide, Frans van Luijt en ik, enorme natuurliefhebbers. Wandelingen maken, fotografie. En op een gegeven moment heb je zo ontzettend veel foto's op je scherm voorbij zien komen. Maar je doet er niks mee. En op een gegeven moment is dit idee ontstaan om wenskaarten van te maken. Maar we wilden dan gelijk ook er iets mee doen. En dat hebben we dus gedaan door de opbrengst van de wenskaarten te schenken aan een goed doel. En dat is ieder jaar een ander doel. Ja. Maar je zou kunnen zeggen van, weet je wat, ik begin aan wenskaarten, maak er een mooie wenskaartensite van en ik maak er gewoon een leuke verdienste van. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dat is gewoon niet onze opzet. We vinden eigenlijk het terugbrengen van de mens bij de natuur het belangrijkste, het plezier eraan hebben. En op het moment dat het werk wordt, dan wordt het anders. Dan moet je dingen en dit gaat puur om ontspannen, samen leuke dingen doen, de natuur beleven, echt voelen, met elkaar de wandelingen maken, met elkaar foto's maken. Nou ja, het ontwerpen van de wenskaart is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen. En daarbij andere mensen blij maken en een glimlach op het gezicht zien wanneer je iets kan schenken is natuurlijk fantastisch. Dus dit is, wij noemen dat voor iedereen een win-win situatie. Ja, dus eigenlijk deelt u uw belevenissen via de wenskaarten met anderen? Ja, zo verwoordt u het wel goed. Wij hopen de natuur echt bij de mensen thuis te brengen, dat het de mensen raakt. Maar dat ze ook gaan zien van, een bloem is zo ontzettend mooi. En het is zo dichtbij. Zeg maar een grasprietje wat tussen de tegels groeit. Of een stukje brandnetel. Of een boterbloempje. Het is, als je echt gaat kijken, is de natuur zo ontzettend prachtig. En dat bewust worden en daar bewust naar gaan kijken, maakt dat je dingen in het leven anders gaat zien. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Kijk, het wenskaarten maken is heel leuk om te doen. En dat doen we met alle plezier. Maar de achterliggende de gedachte is voor ons denk ik nog belangrijker. Ja, nou ga ik naar jullie website, komen we zo meteen wel even op. Hè. Wat voor wenskaarten zie ik dat? Hoe ziet dat eruit? Heel mooi uiteraard. De wenskaarten zijn aan de buitenkant bedrukt met een afbeelding van de natuur. Het zijn allemaal eigen gemaakte foto's, dus door ons. De binnenkant van de kaarten zijn ook bedrukt en dat maakt in dit geval de kaart wel heel erg speciaal. Omdat je dus aan de rechterkant kun je gewoon je boodschap schrijven. En aan de linkerkant heb je een hele mooie afbeelding die langzaam afvloeit. En wij merken dat zodra er eenmaal een kaart is gekocht, dat mensen zeggen van wauw, dit vind ik mooi. En dan blijven mensen terugkomen. Wat het natuurlijk weer leuker maakt voor het goede doel. Wat we daarnaast ook doen is wenskaarten maken in opdracht. Geboortekaartjes, kerstkaarten voor bedrijven en dat soort dingen. En daar geldt ook weer hetzelfde voor. De basis is natuurlijk hetzelfde, omdat wij een eigen manier van fotograferen hebben. Een eigen manier van ontwerpen. Dus je krijgt een unieke kaart. Maar er zijn ook mensen die bellen van wij hebben een bepaalde gelegenheid. En daar willen we gewoon een uitnodiging voor maken. Of nogmaals voor de kerst iets speciaals maken. En dat doen we met alle plezier. Ja, je zou bijna denken, het is hier commercie. Maar nee, u doet het voor het goede doel. Welke doelen heeft u zo gesteund de afgelopen jaren? Vorig jaar zijn we begonnen met de stichting. Wenskaarten maak ik al langer. Daar heb ik in eerste instantie Sien gesteund. Dat is een stichting voor kinderen uit Nepal. Maar vorig jaar zijn wij officieel als de Viole Foundation van start gegaan. Toen zijn we begonnen met steunen van de Femke Foundation. Dat is een stichting die zich richt op kinderen met een onbekende ziekte. En in dit jaar 2018 richten wij ons op de voedselbank. Daarnaast steunen wij een stichting SLMK. Dat is de stichting Leven, Maag en Darm Kanker. En die doen allerlei onderzoeken. En daar is een speciale lijn. Dus als mensen daar de kaarten voor willen kopen, dan moeten ze daarbij even een vermelding maken. En dan gaat dus de opbrengst daarheen. Eigenlijk alle reden om naar uw website te gaan. Hè? Om een kaart te bestellen voor het mooie en voor het goede doel. Wat is de website? www.violefoundation.nl en Viole is dan F-I-O-O-L-E foundation.nl. Mevrouw Viole, hartelijk dank. U ook bedankt. Fijne avond.

Lang geleden, hè, dat ze dit nummer maakten. Jermaine Jackson en zijn componisten en zijn gitaristen, zijn orkest. Wat is het eigenlijk? Of was het toen al uit een doos, uit een toetsenbord? Je hoorde van hem, Jermaine Jackson, dus Do What You Do. We gaan het hebben over de kunst van Van Gogh en Japan. Je hoort er alles over in een gesprek van Herman de Bruin met Willy Atema. Met Willy Atema, kunsthistoricus in de studio, gaan we naar het Mesdaghuis of het Museum Mesdag in Den Haag, Willy. Ja. Welkom overigens. Ja, dankjewel. Een Mesdag, die kennen we van dat grote panorama, hè? Dat is Panorama Mesdag. Dat is een ander museum, maar het is heeft wel hij ook geschilderd, toch? Ja. Maar we gaan nu, waar ik graag over wil vertellen, is het woonhuis van Hendrik Willem Mesdag, waar hij gewoond heeft. Hij is een schilder van de Haagse school. En hij heeft goed geboerd. Dat kunnen we van niet heel veel schilders zeggen, dat ze bij leven en welzijn al in staat waren om een huis te bewonen aan de Laan van Meerdervoort en daar een stukje aan te bouwen waarin hij zijn eigen collectie tentoonstelde. Ja, en dan niet een klein huisje dus, maar een behoorlijk pand. Ja, hij heeft goed geboerd. En dat gunnen we hem. Hij en zijn vrouw Sientje. Ze waren wel betrokken bij het Panorama Mesdag, maar op heden zijn het wel twee verschillende musea. En het Huis Mesdag, het Museum Mesdag, beheert dus de collectie Mesdag. En Mesdag was ook een verzamelaar. Buiten het werk dat hij zelf maakte en daar presenteerde, had hij ook zoveel animo in de wereld rondom hem heen, dat hij daar ook objecten over verzamelde. En hij was met name zeer geïnteresseerd in Japan. Ja. En dat waren wij allemaal wel, de tweede helft van de 19e eeuw. Want Japan was een hele gesloten structuur met de shogun. En de Amerikanen hebben er ergens rond 1850, 54, 60 voor gezorgd dat imperium opengebroken werd. Venster op de wereld dat er kwam. En dat ze dus ook handel gingen drijven. En die Japanse spullen die naar ons kwamen, daar waren wij me schokken van. Wij trouwens in de 17e eeuw op het eilandje Decima waren als enige eerst al handel drijvend met Japan. Daar was de VOC in Holland echt uniek precies. In. Dus wij waren al met Japan vertrouwd een beetje. Ja, nou was het niet zozeer dat heel veel spullen deze kant op kwamen. Want de VOC handelde dat eigenlijk voornamelijk met de regio daar. Maar goed, wij kenden de Japanse spullen wel. Maar in die tweede helft van de 19e eeuw kwam het dus als vrij handelsverkeer naar ons toe. En we kennen allemaal de kimono-meisjes van Breitner. Mm-hmm. Kimono's zijn uit Japan. Voor die tijd kenden wij dat niet. We kennen Van Gogh, Vincent van Gogh, die Japanse prenten verzamelde. En Mesdag deed dat ook. En Het Mesdag Museum heeft nu het hele leuke idee opgepakt om iedere keer deeldingen uit hun collectie apart te belichten. En ze hebben dus nu een heel klein tentoonstellingje, maar dat is echt voor de mensen die leuk, fijn willen kijken, hebben ze dus die 140 objecten hebben ze apart gepresenteerd. En dat wil dus zeggen dat het schilderijen zijn, dat het vazen zijn, dat het zwaarden zijn, dat het bronzen objecten zijn, dat het echt een... De kijker even erop wordt gezet van dit was Mesdag, dit was zijn thuis, zijn huis, zijn omgeving, zijn leven. En dit zijn de dingen waarin hij geïnteresseerd was. Ja, want Japan, ja, we kennen het wel, maar toch dat soort dingen van Japan kennen we minder goed. Nee, en zeker niet de 19e eeuwse kunst en wat mensen mooi vinden, wat mensen mooi vonden. Wapens zouden wij misschien nu... zo verzamelen nu. Maar er liggen daar krissen, er liggen daar helmen. En tegelijkertijd staan er hele mooie porseleinen voorwerpen te zien. Echt karakteristiek ook met voorstellingen waar Japanners geluk of onheil aan toedichten. Vissen of andere symbolen. Dus het is heel leuk om ernaar te kijken. Ja. En, wordt er ook nog een beetje uitgelegd over die cultuur? Ja, er zijn gratis rondleidingen. En dan moet je op de website even kijken waar dat is. Museum Mesdag in Den Haag heeft een Japanse tentoonstelling. En je kan ook en passant al die schilderijen van Mesdag nog bekijken. En als je het grootste schilderij wil zien, dan moet je even een paar honderd meter verderop. Want dan kom je voor de Mesdag, voor het panorama natuurlijk. Ja, dat is leuk. Dat is heel dichtbij. Dat is mooi te combineren. Dat is een leuk dagje uit. Zo is dat. Als je op googelt op de website van Museum Mesdag, dan kom je alles tegen. Want heb je de openingstijden en wanneer de tentoonstelling nog loopt? Hij loopt tot 17 juni. Hij is net geopend. Mm-hmm. Ik was net bij de opening. En ja, nogmaals, het is op zich heel aardig natuurlijk als je daar wat toelichting op krijgt. Dus er zijn gratis rondleidingen en er zijn middagen. Dus ik zou tegen de mensen zeggen van kijk even op de website en stem het bezoek daarop af. En ga daar naartoe. Naar het Museum Mesdag in Den Haag. Ja. Willy Attema, kunsthistoricus, dank je wel voor deze informatie. Tot de volgende keer. Ja. Toen ik van de week je brief kreeg na een lang tijd, zag ik jou hier in gedachten voor me staan. Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. Ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb al 100 keer gelezen wat je aan me schreef. Dat je na al die tijd nog op me bent gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon. En toen heb ik jou gewoon maar opgebeld. En jij zei. Streelde mijn gezicht en je Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Het is nog redelijk onbekend in Nederland. Deze country zangeres Kacey Musgraves. Maar wat een geweldig album waar dit vanaf komt. Ja, Wonder Woman. Nieuw. En daarom in De Late Avond. Gewoon voor de gezelligheid. Zometeen gaan we het hebben over Stichting Elkerlik. Die doet aan crisisopvang en terecht en hard nodig. Zometeen na Spargo. Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again, 'cause I just wanna be your man. Hey, hey, you belong to me. The thing miss your love. Took some time to realize it's you I'm dreaming of. Now what shall I say? Hey, hey. Baby, when I think of you sometimes, I hope you will come back again sometime. Wanna be with you, girl, I miss your love. Took some time to realize it's you I'm dreaming of. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey, hey, hey, hey. Een lange man en een kleine vrouw. Ja, weet je nog? Ongelooflijk. Spargo werd wereldberoemd met hip-hop, maar ze had ook deze. Sometimes. We gaan het over Stichting Elkerlik hebben. Wat doen ze? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Angelina Franken. Zij is directeur en bestuurder van Stichting Elkerlik. Welkom, Angelina. Stichting Elkerlik. Elkerlik is op een manier geschreven dat je denkt, dat is een heel oud woord. Waar komt de term vandaan? Elkerlik is een zinnenspel uit de middeleeuwen. Een verhaal over een man die door God op pad wordt gestuurd om zijn leven te beteren. En wat hij tijdens die pelgrimstocht ontdekt, is dat hij eigenlijk maar één vriend heeft, een ware vriend, die hem nooit in de steek laat. En dat zijn zijn deugden. En dat is denk ik een hele mooie vergelijk met wat Stichting Elkerlik in deze regio doet, namelijk dak- en thuislozen helpen om de zelfredzaamheid weer te herstellen. En dat zijn ook vaak mensen die door alles in de steek zijn gelaten en in ons een laatste vriend vinden waarmee ze weer zelfstandig verder kunnen. Dus ik vind het een hele mooie naam. Maar we zijn eigenlijk vernoemd naar een discotheek in Vlaardingen en dat pand heette Elkerlik. Oké, dus het is een mooie boodschap, maar het kwam ergens anders door. Niet geheel toevallig, maar zo zijn die dingen. Maar die discotheek, daar waren jullie in gevestigd? Of? Ja, er zat een onderdeel zat in dat pand. En op een gegeven moment, wij heten, zeg maar, toen we opgericht waren, Stichting Noodopvangcentrum Vlaardingen, NOC noemden ze dat in deze contraien. En er waren wat begeleid wonen trajecten. En die begeleid wonen trajecten die zaten in het pand Elkerlik, waar dus die discotheek vroeger was. En in 2006 is er een fusie geweest van al die kleine stichtingjes. En toen hebben ze gekozen voor Stichting Elkerlik. En toen ik in 2010 binnen ben gekomen, toen dacht ik, wat een mooie naam. Ik vond het zo toepassend. En toen bleek dat we gewoon naar een pand vernoemd waren. En de meeste medewerkers kennen dat zinnenspel helemaal niet. Nee, het is nog een mooi verhaal ook. Ja. Even naar jullie werk. Je zei het in het kort al, jullie vangen mensen op die dak- en thuisloos zijn. Hoe gaat dat in zijn werk? Worden die aangemeld? Of worden die via een andere stichting, komen die op jullie pad? Hoe werkt dat? Er zijn twee manieren waarop je bij ons in de stichting geholpen kan worden. Via de wijkteams. Dat zijn dan mensen die uit deze regio's komen en door problemen dakloos zijn geworden. Dat zijn vaak mensen die door schulden of overlast uit hun woning gezet zijn. En die komen via de wijkteams bij de aanmelding terecht. En als het mensen zijn die altijd zelfstandig gewoond hebben en ook weer doorgestart moeten worden zelfstandig, dan kan je eigenlijk bij ons terecht. Ja, wat doen jullie dan precies? Want als neem een voorbeeld van iemand die schulden heeft, daardoor de huur niet kan betalen, op een gegeven moment zijn huis uit wordt gezet. Die heeft nog steeds helemaal niets natuurlijk. Zijn er mogelijkheden voor om iemand weer te helpen opstarten? Want die schulden ben je natuurlijk niet zomaar kwijt. Nee, nou, wat wij doen is in ieder geval zorgen dat iemand weer een huis heeft. Dus wij huren 51 flatjes in Vlaardingen en 5 in Schiedam. Mensen krijgen dan tijdelijk, afhankelijk van de problematiek waarin ze zitten, wij noemen dat een bruikleenwoning. Wij stofferen en meubileren die woning. En die kunnen ze dan tijdelijk gebruiken en onder de voorwaarde dat ze zich laten begeleiden door ons om de problemen op te lossen. En eigenlijk is het altijd eerst zorgen dat er voldoende inkomen is. Vervolgens de schulden in kaart brengen en de schulden gaan oplossen. Dat kan op verschillende manieren. En wat we heel belangrijk vinden is dat de kinderen weer een normaal leven krijgen. Ja, dat was de eerste manier. Je wordt dus, en de tweede is dan als er sprake is van huiselijk geweld. Dat is een andere categorie cliënten die bij ons terechtkomt. En die komen over het algemeen via het meldpunt Veilig Thuis. En die komen ook van heel vaak van buiten de regio. En die worden ook gewoon in dezelfde manier opgevangen. Die krijgen ook een eigen bruikleenwoning waar ze met de eigen gezin ingaan. En daar kunnen ze ook variërend van 12 weken tot 9 maanden verblijven om hun probleem op te lossen. En dan weer zelfstandig verder gaan, want dat is het uiteindelijke doel. Allemaal het doel, ja. Ja. Is er een toename in mensen die hulp nodig hebben in deze situatie? Merken jullie dat? Als ik kijk naar de afgelopen 7 à 10 jaar, dan lijkt het alsof die stroom cliënten, 300 gemiddeld per jaar, constant is. Nu zijn jullie een stichting. Waar halen jullie fondsen vandaan om dit te kunnen realiseren? Wij worden volledig gefinancierd vanuit de WMO. Wet maatschappelijke ondersteuning. De 3 gemeentes, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, hebben een wettelijke taak om cliënten die dakloos zijn geworden op te vangen. En daar wordt onze dienstverlening en de elementen, want dat is de nachtopvang. Dat is voor alleenstaanden en voor alle mensen die niet alleenstaand zijn, is dan Elkeliek degene die dat oplost. Oké. Als mensen meer informatie willen over de stichting of iemand kennen die dringend hulp nodig heeft en die wel de weg gewezen kan worden via jullie stichting, hebben jullie een website waar al informatie op staat? Zeker, Stichting Elkeliek Vlaardingen, ELCKERLYC. Ik sprak met Angelina Franke, directeur en bestuurder van Stichting Elkeliek. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is het weer snel gegaan. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit ik hier weer met heel veel lekkere muziek en mooie onderwerpen. Intussen hoor je nog heel veel lekkere muziek en andere onderwerpen op jouw lokale omroep. Tot besluit van de show Robert Plant en Big Log. Ik wens je een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En een prettige wacht. Goede wacht als je blijft werken. Of gaat werken misschien wel.